since I said I'm lonely. Come on, tell me, girl, has it ever happened to you? Yeah. I'm gonna tell you something, and believe me, it ain't no joke. My love life is just like a sinking boat. Yeah. I can understand the plus in being without money. Yeah, sure, we don't need some partners to be without love. Listen to me now, I'm a girl and you're a guy. Yes, it's true. Come on, let's give love a try. But everyone wants to come true. Can't you see it's up to us to make this dream come true? Yeah. You need love like I do, don't you? I can tell by the way you look when I'm looking at you. Well. You need love like I do, don't you? It seems like I'm looking in the mirror when I'm looking at you. Ain't it true? Ain't it true? Ain't it true? Ain't it true? Ain't it true? Yes, it's true. You too. Yeah. Too. FM 98.6. A mai programod. Hello, szevasztok, este FM 98.6 az étterben. Üdvözlünk mindenkit. Azt hiszem, alakul az az este. 98.6-on. Ez itt a hit remény. És a zsűlölet műsor, és a vonalban egy hölgy, egy nő. Unalonnak Aramia, és letetted a telefont, pedig el akartad mondani, hogy milyen a jó férfiseg. Ezt akartad elmondani nekünk. Ezt mondta, és megkérdezte, hogy 10 óra előtt lehet-e úgy beszélni, hogy az ember igazán beszél akkor, amikor úgy kedve van hozzá. Hát, ha ő az. Halló. Például. Clemente király. 98.6 van. Figyelj csak. Pávó. Igen. Megkérdezek egy tőle valamit. Így unterünk ezek mondva. Ja, azt hiszem. Ja, szeretette a trenszek. Én imádom. Ettől a zenétől, ami most alattunk van. És akkor most azokat kérdezem, akik az adó mögött, a rádióadó mögött, a vevők. Minden éjjel négykor megyek a home-ba. A trenszet. Igen, szeretjük. És hogy tovább megyünk-e. Hát akkor táncoljunk egy kicsit, jó? 2.43.85. Minden éjjel. Estefem 98.6. Estefem kukat, estefem.hu. Pávó. Minden éjjel itt az Estefem 98.6-on. A hitten, a remény és a zsűlölet frekvenciáján. We'll be right back. 98.6. A Commerszen innen is túl. Igen, a ló egyik és a túlsó oldaláról. A telefonszámunk 240-3385, ez a hitremény zsűlölet. Az SMS-ünk 0-39-986-986. Chatman, Izil, Pázsizsi és Pávó a mai stáb. Az e-mail cím pedig estefem@estefem.hu. Halló. Szia. Móni vagyok. Én is. Na, szóval azért telefonálok, hogy szerintem elsősorban az esztétikum után egy férfi seggbe, ugye nem az számít, hogy mennyire gömbölyű vagy nagy vagy kicsi, na, hanem ugyanaz számít, hogy egy női seggbe végül is a kihasználhatósága. Mi? Tehát ez egy ilyen külsődleges szexuális szimbólum. Azért nézi egy férfi egy nő mellét, meg a seggét, mert ugye a testére így a szex jön be. Nők... Hát ugyanez van a nőknél. Én a nőknek mindig a szemét nézem meg. Ezt egyébként... Ezt úgy mondta, jó, hogy közben... Seg, ezt komolyan mondom, ezt várjál, ezt el kell mondom, ezt, komolyan, ezt most úgy mondta, hogy közben mélyen a szemben nézett, mint hogy engem is itt meg akarna győzni. Hogy az, amit most mondok, igaz. Pedig ez az édes mondani. Most a férfi seggekről beszélünk, ha már én ott tartok, hogy egy férfi seggét nézem, akkor már a szexre gondolok, érted? Azonnal. És akkor, hogy mennyire használható végül is a szexben a dolog. Ez nálad úgy van, mint az értől az orszáni, vizualizálsz, ugye? Egyébként, vizualizálsz? Hát, vizuális alkat vagyok. Akkor képzelj el magad előtt egy almát. Gondolatban fújt fel egy kosárlabda méretűvé, és akkor utána meglátod, hogy az Izilnek milyen almái vannak. Akkor az Izilnek elég jó seggel. Az Izilnek milyen a szíve. Olyan belemarkolni való seggel. Igen, igen, igen. De nem a Jonathant kell elképzelni, hanem a Starkinget, tudod, azt a kis kinyúló. Na persze. Tudod, azt a lütyögős ember. Nem, inkább a Jonathant. Azt hiszem, hogy a Móni meg a Párizs így megtalálták a hangot. El tudnánk mi dumálni éjjelen-nappalon át, nem, baby? Hát igen, éjjelen meg pláne. Hey, baby, 60 Hz. Hát köszönjük, hogy hívtál. Móni. Na, jó van. Akkor tovább jó szóra. Nehogy kikapcsold a rádiót. Nem, teszem. Hiszen most neked fogunk beszélni. Nem. Nem. Hello, baby. Továbbra sem. De mindenkinek és senkinek, nem? Izil, de ezután a trance nóta után azt hiszem vezekelnünk kell, és azokat a hallgatóinkat, akik az oldiknak a szerelmesének meg kell ajándékoznunk. Tehát egy old school-lában. Keresem. A Sláger frekvenciájának az este igen. Szia, én azt szeretném, hogy az előző szám, ami ment, az mi volt. Fradi induló, csak kicsit másképpen. Csak feldolgoztuk. Micsoda? Fradi indul, csak kicsit másképpen. Aha, jó, köszönöm szépen. Mi ez? Várj. Oké, hello. Hello, baby, 60 Hz. Mi volt ez egyébként? Aha, jó. De mi volt ez a dall? A transznóta? A transz a New Order együttes. Egyik SMS-ezünk ráhibázott. Confusion című száma. Confusion az zavart jelent, ugye? Elosztok. Hello, szia. Már 3 hete ígéreitek nekem a Csicsolinától egy számot. Az imént adtuk le, baby. 60 Hz. Föl volt ide írva, csak sajnos a kockásfüzetben te a 6. oldalon voltál, sűrűn tele van írva. Nem, föl le volt, leadtuk. Most adtunk le egy Csicsolinát. Egyébként a Charlie énekelte. Charlie és Csicsolina. Ne, az nem az igaz, hogy nem volt. Csicsolina itt vokál volt, mert csak ilyenek egy Jó, hát leadjuk azt jó. is. De leadunk egy rendes Csicsolinát is. Figyelj, most majd akkor megmondjuk, hogy mi mit szeretnénk hallani, jó? Oké. Na jó van. Akkor fel is veszed? Na, már nincs a vonalban, de miért nevel? Hát persze, hogy fölveszi. Gimnáziumokból írták hozzánk, hogy a lányosztályokban meglepően magas lett a kazetta felhasználás aránya. Szerdánként. Mi ezt egyébként nem akarjuk magunk, tehát mi ezt egyébként annak a sok száz szürke eminenciásnak köszönjük meg itt a stúdióban, az Estefem 98.6 stúdiójában, a festői Óbuda egy újjáépített részén, azoknak a szürke eminenciásoknak, Babnak, Tutyának, atlétáknak és azoknak a srácoknak, Travelnek, akik lehetővé teszik számunkra, hogy itt a hitremény zsűlölet szerdán megvalósulhasson. Következzen a Bee Gees és a Jussi Bidens, én az Estefem 98.6.